Magaling nagawa at gagawin ang lahat. Mapasayo lang ang pag-ibig na alis sa'yo. Ang awit na to ay awit ko sa'yo. Sana'y madama magkabila man ang ating mundo. Kahit nasan ka man, hindi ka papalitan. Nag-iisa ka lang, kahit na langit ka at lupa ko ang bituin ay aking dadamhin. Pag naiisip ka, sabay kayong naniningin. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalung at aking hapunan ayaw umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay magkakapiling ka. Hihintayin kita kahit nasan ka pa, di ako mawawala. Kahit na may dumating pa, dito lang ako iibig sa iyo. Hanggat nandyan ka pa, hanggat wala ka pang iba. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalung at aking hapunan ayaw umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay magkakapiling. Gabi, ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ayaw umagahan.